5, hey, hey. 0, 1. Nou. Met een van horen, blokker en zwaar. Nou, daar zijn we weer hoor. Komt dat echo vandaan? Oh, hier. En alle luidjes al daar op het web. Nou. Ook jullie krijgen een flinke man. Het is maar dat je het weet. Die plaatje draaien zit weer voor u klaar. Met faal t-shirt en vijfdelijk maar. Halve zolen, een geschudde broek. Echt wat je zegt, een shabby look. Ja. Een radiohoofd en een lelijke bril. Na, na, na. Als dat maar is wat de luisteraar wil. Veel akkoorden en veel melodie. Ook dissonanten en cacophonie. Avant-garde, jazz en klassiek. Catchy liedjes en pianomuziek. Nu modern en dan weer antiek. Ach nee mensen, geen paniek. Op 501 klinkt het ook vandaag. De volle laag. De volle laag. De volle laag. Ja, daar zijn we. Wat is dit nou weer? Waarom staan mijn jingles nou weer niet klaar? Pot voor drie dubbeltjes. En wat staat er toch een hoop muziek in? Daar heb ik toch helemaal niks aan? Nou, hier hoor. Het is weer zondag. Ja, echt waar. Ja, voor de mensen die het nog niet helemaal weten, het is zondag en het is weer tijd voor een programma op de radio. En dat programma heet De Volle Laag. En weet je wat, anders beginnen we gewoon met dat programma. Oh, maar dat klopt ook wel, want er klonk net een jingle en dat gaat dan weer over De Volle Laag en zo. Oh ja. Ja, kan ik even vertellen wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. Wellicht handig. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, natuurlijk is het hoog tijd dat we een nieuwe rubriek introduceren. Hoewel ik me nou afvraag of ik die jingle nog wel ergens heb staan. En natuurlijk gaan we het over bier hebben. Eindelijk gaan we het over bier hebben, over de echte zaken in het leven. En natuurlijk gaan we muziek draaien. Het is best wellicht een verrassend element in dit programma, muziek. Maar het gaat gewoon echt gebeuren. Ja. Ik heb een paar plaatjes meegenomen en die gaan dan zo in de cd-speler worden geschoven. En ondertussen praat ik er gewoon over. Ja, kan ik bijvoorbeeld nummers introduceren of uitleiden. Het is net een festival, maar dan zonder DJ. Ja, op sommige festivals heb je dan wel weer een DJ, maar dat heeft dan weer weinig met radio te maken. En ik was net natuurlijk op een festival. En daar ben ik nu niet meer. Ik zit nu in de studio, of eigenlijk sta ik. Dat klopt ook weer niet in de introductietekst, hè. Dan wordt er gezongen dat ik klaar zit. Maar ik sta klaar. Dat ik klaar sta. Of zoiets. Hey, blijf het toch niet de hele tijd af met jullie irritante geluister. Goed. Dan moet ik even bedenken wat we nu gaan doen. Waarom ook niet gewoon een plaatje. Muziek, daar schijnt het heel aardig te doen op de radio. Helemaal gesmeerd. Vandaar dat we even overschakelen op het wereldwijd bekende medium CD. En in dat kader lijkt me heel aardig om dan een liedje te draaien over eten, want dat heb ik nog niet gedaan. Ach, ik heb allemaal geen zin in eten. Even kijken. Ik doe gewoon geen liedje over eten. Ja, mag hoor. Het blijft allemaal onveranderd. Dit zijn de Experimental Suicide Band. Oh nee, Tropical Blues Band. Helemaal niks met Suicide te maken. Wat loop ik nou weer te raaskallen? Even kijken. Het nummer dat we gaan luisteren is wat je eigenlijk al luistert. Nou, hij zegt het nog niet hoor. Maar het nummer heet Can't Change. Maar in Amerika zeg ik dat nu anders. Maar deze komen uit Vlaanderen. Dus het heeft helemaal niks met de USA te maken. Maar dat kan ik gewoon niet veranderen, vandaar dat het nummer ook Can't Change heet. Goed. beetje een mat nummer dit hoor. Ik denk dat ze wel het magneetfestival kunnen programmeren. Ja, ik krijg allemaal aliens in de babbelbox. Hallo aliens. Je kan dus reageren, hè. Als je wil reageren, stuur dan even een brief naar Radio 501. Ter attentie van de volle laag, met uitroepteken. Anders komt het niet aan. Koepersweg nummer 1, 1624 AA, anonieme alcoholisten. Want het is dit jaar natuurlijk met bier. En ook deze week. En ook vandaag. Oh ja, in Horen. En dan moet je erbij zetten bij Blogger. Want anders komt het misschien aan. Anders komt het misschien een te schelling of zo. Op te schelling. Is het nou in of op te schelling? Ja, we zijn toch geen konijn? Op te schelling. Ja, we zijn toch geen konijn? Zeggen de Terschellingers dan. Nou, zeg mooi in te schelling. Ja, dit is een bandje. Die hebben een... Als visitekaartje hebben ze een zwart bierveeltje. Heel raar. Als de muziek maar goed is, denk ik dan. Ik vind het een beetje een rip-off, want ik heb hier juist een van de biermerk in mijn studio. En die hebben ook gewoon een zwart bierveld. Volgens mij is het ene origineler dan het andere. Ik moet nu geloof ik dat zeggen, dat heeft iets te maken met de afkondiging van deze plaat. En ik hoor net dat, ja wat hoor ik net eigenlijk? Oh, wie belt er nou weer op dit uur? Hallo. Hallo. Dat is even onzin. Hallo. Jongen, jongen, jongen. Hallo. Nou, laat er even gewoon een goed nummer komen nu. I'm on the phone. Ah, oké. Hallo. Ja, hallo. Ja, hoort u mij? Hallo. Arrivederci. Nee, I don't know heet dat nummer. Ik weet het ook niet meer. few questions. That's very important. Do you know who I am? I don't know. Is it true? I don't know. I don't know. Are you being coy? Well, I don't know. Don't get me mad. We only want to ask you a couple of questions. Do you know him? I really don't know. Who else was with you? I don't know. What does that mean? I don't know. I really don't know. Do you think I had something to do with this? Don't be afraid. You understand? I'm trying to help, that's all. But you must cooperate. One, two. All right. Let's start all over again. Do you have anything to say? I don't know. I need some information. I want you to tell me the truth. I want to just be able to trust you. You know, it's about trust. You understand that? You understand? I don't know. Sometimes I don't know all the answers. Perhaps this photograph will refresh your memory. Who else was with you? Do you think I had something to do with this? Don't be afraid. You understand? I'm trying to help, that's all. But you must cooperate. Three. Komt straks over een minuut is er al einde aan deze onduidelijkheid hier op Radio 501. Try to understand what is happening to you. Don't you remember? I know. One, two, three, four. Do you think I had something to do with this? Look in my eyes. Look in my eyes. You know me. You know me. Please, help me. What do you want? I need some information. You don't understand. I absolutely refuse. Ja, inderdaad is dit muziek om van te genieten hier op Radio 501. En als je er niet van geniet, ja, dan is het toch nog muziek om van te genieten. Maar dan voor andere mensen. Hier op Radio 501 gaan we verder met muziek uit Taiwan. We hebben mensen gehad die aanvragen deden voor muziek uit Taiwan. En ja, natuurlijk, aanvraagjes worden altijd gehonoreerd. Vooral als ze verzocht worden. Wat is dit nou weer? Nou ja, wat is dit nou weer, jongens? Ja, dat ziet u misschien niet, maar ik heb hier een computer en daar gebeurt van alles mee. Verder al in dit programma natuurlijk muziek om van te genieten. Of had ik dat al gezegd? Hier. Dit is deze week. Oh. De radio. Nou, dan toch maar de plaat voor je hoofd. Hebben die ook maar weer gehad. Gelukkig is het een aardig liedje. Jouw muziek. Echte muziek. Come on in and take a chair. See, you've been doing overtime. No, I don't mind you sitting there. But wouldn't you rather be alone? Don't know what you're looking for. Still, you're better off than before. Instead, it of the night. I believe we're growing stronger. Now we talk instead of fight. And as morning brings the sunrise, and the scores are equaled out, we keep balancing the tightrope we can't seem to live without. A chair. I've been busy doing overtime. Don't know what we're looking for. Still, we're better off than before. Nou, die Diederik Nomde, die heeft het er maar druk mee met over tijd raken. Of wat is het eigenlijk? Het is echt zo'n nummer dat je dan draait als je dan stiekem al te lang bezig bent met je show. En dan toch nog binnen dat eerste uur gaan draaien. Het is toch fantastisch wat er allemaal niet mogelijk is. Ik ga het gewoon proberen. Klinkt dat als muziek, mensen? Klinkt dat als muziek? Born, born to be alive, born to be alive. You see, we're born to be alive. People, as we're wired, never find a place to stop and settle down, down, down. But I never wanted all those things. People need to just to find their lives, lives, lives. You see, we're born. In dit. Ik ga iets anders erin. Maar misschien klinkt het leuk als ik dan Germs Burn for My Diary Crasher erin draai van Matmos. Hoor je dat? Ket, ket, ket, ket. Nou, nu begint eindelijk op te lijken. Radio 501, jouw muziek. Echte muziek. Jouw ra. Wat was het weer? heerlijk. Dat gevoel dat je klaar bent bij de kapper. Wat is dat weer lang geleden. Even kijken, hier op Radio Phantom 1 is er muziek gebaseerd op het gevoel van dronkenschap voordat je dronken bent. Om natuurlijk straks te verzanden in een of ander eindeloos gesprek over halve bier. Appellation contrôlée, la la la la la, appellation contrôlée, la la la la la la, appellation contrôlée, la la la la la. Château migraine, when you wake up the next day. Mise en bouteille, only yesterday. Appellation contrôlée, la la la la la la, appellation contrôlée, la la la la la. Vive la France, drinking rice et des vacances. Appellation contrôlée, la la la la la la, appellation contrôlée, la la la la la, appellation contrôlée, la la la la la la, appellation contrôlée, la la la la la. Brown paper bag au bord de la Seine, île de la cité. It's the rouge in the flag, future fraternité. Appellation contrôlée, la la la la la la, appellation contrôlée, la la la la la, appellation contrôlée, la la la la la la, appellation contrôlée, la la la la la, appellation contrôlée, la la la la la la. Appellation contrôlée, la la la la, appellation contrôlée, la la la la la, appellation contrôlée, la la la la la. Ja, mensen, mensen, jongens, even, even stil. Het is afgelopen, nou, dat hebben we ook weer gehad. Goedenavond, mevrouw. Wie bent u? Ik ben Henriette Waal. Oh. Ik ben kunstenaar en ontwerper en samen met Teun Kastelein ben ik de vader, of zijn wij de vaders van Halbe. De vaders bier. Van Halbe? Ja, van Halbe bier. Het bier van ons, van de culturele sector. Het bier van de culturele sector. Ja. En wat is dat dan? Wat voor cultureel is dat dan? Is dat de biercultuur of andere? Ja, bier is best een interessante Nederlands cultuurproduct eigenlijk. Maar Halbe is het eigenlijk het nieuwste Nederlandse bier. Wat we vorig jaar toen er zo bezuinigd werd door meneer Halbe Zijlstra. Die ook, de budgetten op de kunst bijna halveerde. Wat wij erg grappig vonden als je Halbe heet. Mm-hmm. Maar we dachten dat het ook gewoon een hele mooie naam was voor een bier. Omdat Halbe is sowieso al een biertje in Duitsland. En, Ja, daar drinken ze halve liters. Dus dat zou erg gunstig zijn voor ons merk. Ja. Als, dan gaat het wat sneller, want Halbe is namelijk een fonds. Oh, en alle winst van Halbe die gaat terug naar de kunst. Dus het is een soort eigen broek ophouden principe. Ja, wat kost een glas Halbe dan? En ja, dat is wel afhankelijk van de kroeg natuurlijk. Maar ongeveer 3,50 voor een goed glas. Het is een speciaal bier ook. Ja. En er gaat 50 cent ongeveer, maar het hangt dus vanaf hoeveel wij er op verdienen, gaat terug naar het fonds. Ja, kijk, dat zijn even de harde, ja, de harde feiten. De harde feiten. Maar Halbe, maar ik kan me voorstellen, Halbe Zijlstra treedt aan dat je dan niet gelijk aan bier begint te denken. Nou ja, bier is gewoon een, op, op culturele festivals wordt natuurlijk veel verdiend aan het bier. Ja. En ja, we dachten, je kan het ook omkeren. Dus als je zeg maar het bier cultureel uitbuit, wat krijg je dan? Als je als kunstenaar een biermerk begint, wat wordt het dan eigenlijk voor biermerk? Dat vonden we wel een interessante vraag. Ja, wat gaat er dan over, wat voor projecten ondersteunen jullie dan? Wat voor cultuur? Gaat het dan om hoge cultuur of lage cultuur of middelhoog? Nou, dat hangt ook een beetje vanaf wat onze liefhebbers stemmen. Want vanaf half september, dan komt een nieuwe fles uit. We gaan een samenwerking aan met Voor de Kunst. Dat is een website waarop iedereen, dus van theatermaker tot muzikant tot kunstenaar, iedereen kan projecten indienen. Ja. En je kunt dat 2 maanden op die site laten staan. En dan kun je zeg maar geld binnenhalen voor jouw project. Voor en jouw daar toneelstuk of voor je sculptuur. Of... Precies, van alles. Ja. En nu komt daar ook een soort halbepagina bij waarin je met je Facebook link, je Facebook like kun je dan geven aan... Eén project waar dan iedere 2 maanden, want het is heel mooi, halbe duurt ook 2 maanden om gemaakt te worden. Dus wij zitten ook een soort 2 maanden cyclus. Ja, dat is bij bier, dat is een heel langzaam product. Echt bier dan, hè? Okay. Halbe is natuurlijk heel, heel fijn, biologisch, goed bier. Ja, ja, want jij bent dus een van de 2 brouwers, als ik het goed begrijp. Een van de 2 brouwers. Ja, ja, hoe moet ik dat zien? Oh jee, dat is mijn telefoon. Oh, Teun belt. Nou, wie, dat is ook toevallig. Hé, je bent op de radio. Hé, hey, Teun, ik zit in de radio. Ja, leuk hè? Oké, in de radio. Tot straks, hè? Dus niet openmaken, want dan is de radio stuk. Ik ben even de draad kwijt. Waar was ik? Oh, ja, de 2 brouwers. Nee, ik doe vaak projecten met mensen met een gekke hobby of een geografische groep mensen. En ik heb ook 5 jaar geleden heb ik een project gedaan met bierbrouwers. Daar heb ik 5 jaar geleden al, ja. Ja, dus dat is al echt voordat de hele hype van homebrew begon, was ik daar mee bezig en... dacht ik van ja, het is echt zo gek dat iedereen dat maar drinkt en niemand weet meer hoe het gemaakt wordt, ja, bier. En ik wilde dat eigenlijk een soort van tentoonstellen en ook weer een lijntje maken met het landschap. Want heel veel thuisbrouwers, Nederland heeft best wel wat thuisbrouwers, die brouwen met allerlei voorverpakte dingen. Terwijl je kunt er alles in stoppen en je kunt heel creatief mee zijn. Waarom zou je in godsnaam een Heineken biertje willen namaken? Je kan geen idee. Nou ja, als creatieve geest wil je natuurlijk je eigen ding, je eigen smaak maken. Je eigen creativiteit. Ja. Oh, en wat is dan die creativiteit die jij erin stopt dan? Nou ja, dat is het zo'n heel project wat ik dan maak. En die mensen die ik bij elkaar breng en zo'n installatie die ik dan ontwerp. En ja, je werkt je dan ook helemaal in, weet je. Je wil niet dat aan de oppervlakte aanraken. Dus je moet wel zelf ook leren brouwen. Nou, en daar ga je dan. En dan blijkt dat het iets is wat bijna geen vrouw doet. Dus dat is dan extra leuk voor die bierbrouwers dan. Oh ja. Ja, want je doet het bij regulieren of in ieder geval andere brouwers maak je dan... In die ruimte die dan nog over is, maak jij de biertjes? Ja, nee, halve doen we niet met amateurs, maar met de microbrouwerijen in Nederland. Ja. En bij verschillende microbrouwerijen. En we brouwen de halve eigenlijk in de tijd dat de ketel leeg staat. Dus in de resttijd van die brouwerijen. Ja, ja. Dat is dus het voordeel, want het kost het eigenlijk niet zo heel veel relatief. Dat geldt ook de hele tijd. Potverdriet, dus kan het daar niet een keer afgelopen zijn. Nou, inderdaad, mensen, het is afgelopen gewoon met dat geld. Ja. Maar wil je nog proeven? Ik heb nog een halve meegenomen. Of maar wil je dat straks? Nou, dat klinkt op zich wel als een idee. Dat er iets opgediend... Of drink je niet onder werktijd? Nou ja, eigenlijk niet natuurlijk. Maar ja, misschien is dat toch wel weer aardig om dat dan toch een keer te doen. Maar dan even die projecten, want wat is er nu al van de grond gekomen? Want hoe lang doen jullie het nu al? Een jaartje of... Nee, we zijn... Teun heeft het... Ik was aan het snowboarden. Teun die heeft het gelanceerd in Artist Money Festival in Trouw. En dat was in februari. Ja. En daarna zijn we eigenlijk begonnen. En het werd heel erg opgepikt. We werden op heel veel plekken gevraagd. En toen, ja, dan zit je vast aan de consequentie van je eigen idee. Ja. Dus dan denk je van, ja, eigenlijk is dit een idee wat niet werkt als idee. Het werkt pas echt als je bewijst dat het, ja, ook, dat het een goed idee was. Of ja, dat het ook echt werkt. En werken er hard aan. Ja, nee, ja, goed, jullie zijn al te verkrijgen in de Rotterdamse Schouwburgen, volgens mij. Zeg je het goed? Ja, en we hebben nu vooral in Amsterdam. In de Brakke Grond, de Bali en de Kring. Maar dat gaan we na het Magneetfestival, waar we nu heel hard mee bezig zijn, gaan we echt uitbreiden. Omdat we, we moeten echt op veel plekken zijn, willen het substantieel iets opleveren. Ja. Ook voor dus, de artiesten. Maar, wat is er dan al van de grond gekomen? Kan je al iets zeggen? Is er al een project echt gefinancierd door Halbe? Is er een project? Ja, behalve dan de mooie flesjes en de glazen en de... Nee, nog niet. Nee, dat nog niet. We zijn nu wel ook met Halbe Wit gaan we maken voor het Witte de Wit Festival. En dat gaat direct terug eigenlijk naar het festival van Wereld van Witte de Wit zelf. Ja. En nu dus met Voor de Kunst. Maar dan moet je natuurlijk ook eerst in die samenwerking van hoe gaan we dat dan doen en zo. Ja, en dan echt het opbouwen. Want ja, je moet eerst echt veel investeren voordat er wat uitkomt. Maar we zijn heel blij dat we nu, zeg maar, die contacten hebben en zo. Nou ja, dat we nu over twee weken echt kunnen beginnen met het... Met ook laten zien van waar we het voor doen. Want die vraag krijg je natuurlijk wel steeds. Van waar gaat dat dan heen? Ja, wat doe je het allemaal voor? Ja, maar we wilden dat ook echt graag met z'n allen doen. Want waarom zouden wij bepalen waar dat geld heen gaat? En liever gewoon ook dat wij gevoel houden. Wat je ook, dat je hebt, dat je met z'n allen zeg maar besluit je van nou, dit is ons bier. En dat je ook met z'n allen bepaalt waar het geld dan heen gaat. Ja. Nou, wat een heerlijke gedachte. Ik ben wel erg benieuwd. Wat voor smaak zit er eigenlijk aan? Wat zit er eigenlijk allemaal in? Allemaal toevoegingen of zo? het is echt met mouten, met granen gemaakt. En er zit in deze trouwens, weet ik niet zeker. Want deze die ik mee heb genomen is dus een kopie. Een halve kopie. Pot voor drie dubbeltjes. Nou, dan denk je, nou, als je dan zelf een biertje gaat brouwen, dan ga je zeker een halve kopie maken. Wat is dat nou weer? Wat voor eigen creativiteit? Dit is van amateurbrouwer Herman. En met wie ik samen veel brouw in de buitenbrouwerij. En hij heeft de halve gemaakt zonder honing. Want in de gewone halve zit honing van de stadsimkers. Oh, kijk. Heel lekker. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Het idee dat de bijen, met wie het ook niet zo heel goed gaat, zeg maar de lammen helpt de blinden. En dat die dan heel hard werken voor het halve bier. Dat vind ik wel mooi. Maar ik zal voor je inschenken. Ja, dat is een goed idee. Er wordt nu een flesje geopend. Nou ja, laten we het even gelijk wat gezelliger maken. Even kijken. Ja. Zo. Nou, kijk, daar komt een kopie dus aan. Dit is een kopie. Het is geen illegale kopie. Er is toestemming voor gegeven. Ja. Even kijken. Nou, ik ruik toch wel een hele zoete aroma. Moet je dit dan ook... Ik ga dat nu niet doen, want ik zit boven het mengpaneel. Maar moet je dat dan ook een beetje ronddraaien? Of, Nou, je proeft altijd met je neus. Dus je stopt je neus er eigenlijk in en dan... Echt erin? Nee. Ja, jij hebt nu een hele grote witte klodder op je neus, maar goed. Ja, nee. Oh, op het magneet is een schuimparty, krijg ik door. Oh, nou jammer dan. Hey, wij hebben hier ook schuim op het bier. Ja, ik vind nog een beetje met die koffie, ziet u. Ja, je voelt je... maar die zit er echt niet in, die hebben we net gedronken. Nou, ik kreeg ook net een linkje doorgestuurd dat... wacht even hoor, even opzoeken. Dat was weer heel mooi. Dat craft brewing tot higher levels of happiness en well-being leidt. Craft brewing is zeg maar de meesterbrouwer. Nou, nee, gewoon op kleine schaal brouwen. Het is eigenlijk een heel ander proces. Ja. Die microbrouwerijen. En het is ook, ja, het is echt moeilijk om je staande te houden en op te werken tegen die enorme ketels van het. Van het bierkartel in Huppel de Pub Bev, ja. Ja, maar ik denk en ik hoop dat daar ook verandering in komt. Want het is toch, ik had eigenlijk heel graag met Halben een pils willen brouwen. Dat ik dat meer vond passen. Want van een pils kun je er veel meer drinken. Ja. Maar ja, dan kom je gewoon nergens op de tap. Dat wordt tegengehouden. Dus ja, dat kon dan niet. Zo'n drama. Ja. En kun je dan niet gewoon een soort speciaal pils maken? Ja, speciaal pils, precies. Nou, die komt er nog wel, hoor. Oh, ja. Maar goed, er komt heel veel aan. Hartstikke leuk. Mensen kunnen dus gewoon bier drinken om cultuur te financieren. Ja, en omdat ze het gewoon lekker vinden natuurlijk. Nou ja. Dat het gewoon een heel lekker bier is. En wat vind je nou van de West-Friese cultuur? De West-Friese cultuur? Ja. Ja, God, wat heb ik met hem? Ik herinner me nog dat ik een keer een project deed in Friesland in zo'n landschapspark. Oh. En toen was ik even in de bouwmarkt wat halen en toen liepen daar twee mannen op klompen. Dat vond ik wel geweldig. Ja, maar ik bedoel natuurlijk meer de kermissen en de drankgelachen in keten en zo. Mm. Wil je ook gaan leveren aan drankketen? Dat is natuurlijk wel een plek waar veel, nou toch minstens per persoon iets van 100 biertjes naar binnen worden getikt. Laat ik zo zeggen, als op het moment dat zij naar ons toe komen, dan ga ik daar eens over nadenken. Maar in principe hebben we het echt bedacht instellingen. Voor instellingen en cafés waar leuke jonge mensen komen en ook leuke oude mensen komen. Oh, ja. Alleen maar leuke mensen. Nou ja, we mikken niet op de toerist of zo. Het is echt wel een heel Nederlands product eigenlijk. Nou, heerlijk. Dankjewel voor het bier. Meer informatie natuurlijk op www.halbebier.nl, of niet? Ja. En op www.vatjeboek. En op Facebook, ja. Ja, ik zit zelf daar niet op, maar Halbe wel. Kijk, dat is het verschil moeten wezen. Ja. je had ook muziekje meegenomen, geloof ik. Ja, ik dacht nog dat laten we iets doen wat over geld gaat. Ja. Maar iemand die mij heel erg na is, die zit op dit moment in een heel moeilijke situatie. En daar wilde ik eigenlijk dit liedje voor aanvragen. Nou, en daar kunnen we dan even op beterschap proosten. Ja, precies. Nou, heerlijk. Nou, jij gaat straks weer verder. Volgende week weer magneet, volgens mij, of niet? Ja, vanavond alweer. Vanavond alweer. Oh, je bent gewoon even heen en weer gechased. Even heen en weer, ja. Ongelooflijk. Ja, het is heel leuk. Iedereen moet naar magneet komen. Het is echt hartstikke gezellig. Jij bent er zelf geweest. Ja, het is hartstikke leuk. Zijn er nog kaarten eigenlijk? Want gisteren was het uitverkocht. Ja, gisteren was het uitverkocht. Ja, vandaag, week, zondag is het meestal wat rustiger. Ja, alle mensen zitten natuurlijk in de kerk. Gaan wij verder met de muziek van diegene die even in de shit zit. Ik zou zeggen, proost er even op. Wij klinken even tegen elkaar. En dit is Michael Kiwanuka. En I Feel Home Again. Dat is nog heerlijk als je weer thuis kunt voelen in je eigen leven. Dankjewel voor deze wijze inlichtingen en tot kijk. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes. Look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. cold. Speaking mind, just people. So I'll close my eyes, or look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My paths would be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you fool. So I close my eyes. Look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes. Look behind, moving on. Vakmanschap door meesterschap. Seconds to minutes, minutes to hours, hours to days, days to weeks, weeks to months, months to years, years to decades, decades to centuries, centuries, words for the sake of this line. It's just a matter of time. Let's Get Urban Species. Volgens mij komt hij binnenkort met nieuw materiaal. Ik weet het eigenlijk niet. Weet ik? Ja, volgens mij wel. Ik had het een keer gehoord, een jaar geleden. Of was het alweer 2 jaar geleden. Maar hij komt met nieuw materiaal. Het ligt ergens op een plank. En vast wordt het er hier van afgehaald. En dan wordt het afgestoft en op een plaatje geflikkerd. Koop op vinyl, want dat is toch altijd het leukste. Goed, tijd voor die ene rubriek. Die ene rubriek die al vaker te horen is geweest. En dan hoop ik dat ik nog een jingle vind voor die andere rubriek. Die andere rubriek die ik nog nooit zo vaak heb gedraaid. Dit is de Ramsplaat. Ja, pop jij of pop ik? Iedereen pop. Want die beat is zo dik. Ramsplaat, dit is zo lekker. Ramsplaat, ramsplaat. Die voor een habbekras in het schap staat. Ramsplaat, ramsplaat. Dit is zo lekker. Ramsplaat, ramsplaat. Die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat. Even kijken hoor. Ja, want we hebben weer een ramsplaat. Het was een beetje een zootje, dus ik moest straks in de tweede uur ook nog even puin ruimen. Daar mogen jullie ook over mee besluiten. Dus allemaal weer wat interactiviteit in deze radio rubriek. Even kijken hoor. Ja, dit plaatje is uiteraard weer uit een of andere eurobak gepakt. En we draaien weer nummer 7. En het is niet heel duidelijk wat nou nummer 7 is, maar... Oh, dat is handig. Het staat gewoon op de cd-speler. Het is in ieder geval instrumentaal. Daybreak. Het is helemaal niet instrumentaal. Want... Ik hoor nog. Ik hoor toch duidelijk een stem. Of is het een sample? Even kijken. Maar. Nou. Ja, ik heb nog nooit gehoord dit. Maar even kijken. Het is. Ja, dit is nummer 7 natuurlijk. Er komt de plaat altijd op gang. Had ik al gezegd wie het is eigenlijk? Nee, hè? Niet in Sauvigny, London Undersound. Dat is eerst anders dan London Underground natuurlijk. Even kijken, instrumentals en remixes. Sorry hoor, maar ik vind het helemaal niet instrumentaal. Ik kon toch duidelijk in iemand doorheen ratatatataaien. Best aardig. Nou, kan er niet zo over zeggen, maar dat komt ook omdat er niks in het boekje staat. Alleen wat plaatjes, iemand met de handen uiteengestrekt. Daarmee een T vormend. En twee mensen die hand in hand staan en iemand met heel veel krassen doorheen. Dus, nog meer mensen met handen in. Oh nee, niet helemaal. Nou, best leuk dit eigenlijk. Nou, eigenlijk is hier een ramsplaat die wel ergens blijkt. Hey. Dat is leuk. Wisten jullie dat Imogen Heap ook op dit plaatje mee doet? Ik wel, want dat staat hier op dit boekje. Oh, wat doe ik nou? Oh. Nou, weet je wat? Dan doen we gewoon dat nummer met Imogen Heap. Ja. Kunnen die knopjes een keer gewoon ingedrukt blijven? Dank u wel. Bring it home. Kijk, dat is leuk. Dat was... Mikael Kiwanukunukunuja was dat ook. En, maar dit is dan met Imogen Heap. En dan die meneer. Wiens naam mij even ontschoten is. Even kijken hoor. Nitin Sawnye. Ik zal het wel niet goed zeggen. S-A-W-H-N-E-Y. Nou, als u nog even de tijd heeft, dan kunt u dat even uitzoeken. Weet u hoe het moet uitspreken? Schrijf dan de fonetische uitspraak. Dus de uitspraak, maar dan fonetisch. In een... op een briefkaart. Voldoende gefrankeerd naar Radio 501 Koepersweg 1 1624 anonieme audiofielen in Hoorn bij Blokker. En de winnaar wint. Oh ja, die cd van Peet-Jan Rens, want niemand heeft een cactus opgestuurd naar de studio. Dus je kan die cd met meneer Cactus winnen. Die niet in de Ramsplaatparade kwam, omdat Ja, waarom eigenlijk? Maar ik ben het even vergeten. Maar dit is dan Bring It Home. En ik ga er lekker niet doorheen praten. Ook al doe ik dat nu wel. Maar vanaf nu praat ik het niet meer doorheen. Echt niet. Hey, het is afgelopen. Is dit niet gewoon een remix? Nee, toch niet. Het kost maar een euro, hè mensen. Het kost maar een euro. Als jullie hem gewoon hadden gekocht, dat je hem nu niet op de radio hoort. Dus kun je nagaan, af en toe gewoon even een cd laten liggen. Ja. Ik moet weer praten, maar het nummer duurt nog 1 minuut 38 en daarna krijgen we reclame. Kopen, kopen, kopen, kopen. Oh ja, wat ik ook nog moet zeggen, natuurlijk, op een dag drink je geen bier meer, maar drink je hal. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Kut geluid, kut geluid. Maar het plaatje is wel aardig. Zei ik nou net dat er reclame ging komen? Ja, toch? Ja, volgens mij wel. En anders, er komt zo reclame. Goed opletten allemaal. Het kan zomaar wezen dat ik een schriftelijke overhoring instel. Deze moet ik ook nog draaien. Wacht even hoor. Nou, want dit gaat natuurlijk ook over drank. En daarna komt echt reclame hoor. Echt waar. Vertrouw me nou maar. Jeetje, je vertrouwt toch gewoon aan het honkelap? Even kijken. Ja. Thank you. Goed opletten, hè, mensen. Hier is reclame en straks de overhoring. Attentie. Ter hoogte van strandpijl 16 is zojuist een leeg plastic flesje gevonden. Het betreft hier een doorzichtig flesje zonder dop. De eigenaar van dit flesje kan hem weer opkomen halen bij gevonden voorwerpen naast de EHBO-post. Dank voor uw aandacht. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Dat was Frank Lammers, trouwens. Frank Lammers. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BFA4U biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening. BFA4U biedt trainingen vanaf 8 personen tegen zeer scherpe tarieven en is tevens het adres voor het aanschaffen of huren van een AED. Heeft u weinig tijd? Wij bieden een BFA-cursus per dagdeel. Geheel volgens de geldende richtlijnen is BFA4U het juiste adres om actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Kijk voor meer informatie op www.bav-4-u.nl en boek de training die bij u past. BFA4U, als het echt om veiligheid gaat. Ja, ik sta hier op de vierde verdieping van zorgcentrum Lindeboom. Er is hier brand uitgebroken. Naast mij staat Peter de Jong, afdelingshoofd. Meneer de Jong, hoe denkt u deze oude dame in haar rolstoel veilig naar buiten te krijgen? Help mensen die niet zelf kunnen vluchten. www.ontruimenmoetjeoefenen.nl. Wel oefenen, hè? Dit was een bericht van de brandweer. Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501-medewerkers doen? Als jij in een team van prettig gestoorde, gemotiveerde muziekdieren, dan zijn wij op zoek naar jou. Radio 501 wil nog groter worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar jocks, productiemedewerkers en ICT-specialisten. Stuur een mail met jouw motivatie naar studio@radio501.nl. En wie weet word jij onze nieuwe collega. Jasmin heeft een handicap. In woonvorm eigenwijs woont ze met 5 andere meiden. Gewoon zelfstandig, met begeleiding waar dat nodig is. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje ons huis. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 daverende donderdag. Van 's middags 1 uur tot middernacht. Op Radio 501. Daverende donderdag op Radio 501. Pauw. Dit is Radio 501. De volle laag. Kijk toch al. Lucien Geefkes. Geefkes. 501. Ben je er klaar voor nog een uur vol vermaak? Amusement en verstrooiing in de halfvolle laag. Op je computer of je mobieltje. Ieder geval 501. Echte muziek, echte radio piano. Blaasinstrumenten en drums komen allemaal voorbij hier in de halfvolle laag. Met je bord op schoot en al je eten in je kraag. Je schrikt je toch dood, wat een halve zoel. Veel herrie, zo luidt het devies hier. Op jouw radio, zo op je trommelvlies. Dacht je even rustig ontspannen te dineren? Nou, dat is niet waar vandaag. Is ontberen in de volle halfvolle laag. Nee, het wordt echt niet mooier. Ken vriezen, ken dooien. Ontkronen en tooien. Hij zit te klooien. Nou, dat valt wel mee hoor. Wat een rotzooien. Met platen te gooien. Oh, zie ik tot een rotzooien. Wacht voor. Het is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, halfvolle laag, halfvolle laag op 501. De volle laag op radio 501. Studiosport is weer op TV, hopla, en dat precies weer tijdens het diner. Ja, het diner, maar de volle laag gaat gewoon door. Dus zingen wij weer in koor, uurtje 2, yeah. Oké, okay, dames en heren, welkom in de tweede uur. Had ik hier nog een muziekje? Oh ja, even kijken, wacht even hoor. Heeft u nog even? Ja. Oké. Dat is iets niet, maar ik ben aan het rennen. Ah, niet echt hoor. Of gewoon op een plek, gewoon zo een beetje staand, een beetje trimmen, half. In dit tweede uur geen bier, want het bier is op. Helaas, we hebben wel een schuimparty op Magneet. Maar dat bent u niet. Ja, tenzij u daar bent en u luistert naar de telefoon, waardoor klanken klinken van de radio. Oké. Ik word helemaal wild van deze muziek. Wacht even hoor, even een gedicht. Voor de mensen. Stukje afgelopen deze muziek. Ja? Jongens, hou even op. Probeer even verdomme een radioprogramma te maken. Hit and Run. Zo heet het nummer. Ik zag jou lopen op Magneet en ik dacht, wat een dikke reet. Zo daar in dat strakke broekie zag ik daar wulps en vrij, klodders vet in een veel te wijde sprei. Zand krulde tussen je tenen, lokken over je schouders vrij. En die dikke billen daar maar balanceren op die veel te smalle dij. De zon die scheen op dat blote been, waarboven het achterwerk pronkte. En ik dacht, het was mijn werk dat daar de ware lonkte. Een onderwerp voor mijn radiorubriek. Hey, wat is dit dan weer? Houd dat in één keer op? Nou, even gewoon andere dingen. Ah, gezellig. Hoela, hoela. Begon net leuk te worden, ja, helaas. Improvisatie, mensen. Hoela van Betty Johnson uit 1958. En zo beginnen we onze jaartelling in 1958. Terwijl ik nog even een liedje moet doen, want ik had een liedje geschreven net. Maar dat liedje dat kon niet uitgevoerd worden, want ik moest hierheen, ik moest er voor jullie zijn. Op de radio, met mijn warme stemgeluid. Even kijken, maar ik weet niet, hoe ging dit melodietje ook alweer? Ik heb nog geen melodie, dus ik bedenk gewoon even. Wat is er stil in de hotel aan de zaal? Het is wel een slecht nummer in één keer. Waar is het gerinkel van glazen, het geroezemoes? Waar is het nu toch allemaal? Wat is er stil in de hotelozaal? Het gesprek van de dag. Het geluid van een volmondige lach. Wat een slechte tekst. Even kijken hoor. Ik moet even iets anders bedenken, want dit is niks. Even kijken. Ja, dan moet je gewoon keihard afslachten deze muziek. Even kijken hoor. Ja. Met de Ninja High School. Van Neopunk. Uit Frankrijk. Ja, niet denken dat het uit Frankrijk komt. Gewoon, het is neopunk. Of zoiets. Hé, hé. Ik dacht al, wat blijft het toch? Goeie muziek hier op Radio 501. Ninja Night School. Yeah. Nihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih wow, wow, wow, wow. Woo! Ah, ja. Moet nou nog die postzak jazz doen? Moet ik dat nou nog doen? Hallo? Moet dat nou echt? Even kijken hoor. Nou, ja, ik heb een cornet dat ik er nog even moet doen, dus doen we dat even. We duiken met z'n allen in de postzak. We duiken met z'n allen in de post. We duiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de postzak. Wat vulde de postbezorger gisteren met zich mee? Talloze brieven en een boek. Van onze lieve mensen en een vuilbak. Onze lieve mensen en onze lieve mensen en onze lieve mensen en een vuilbak. Alles weer gestuurd naar 501. 501? Ja, 501. Woe! Het was weer hoog tijd voor die bekende rubriek. De briefrubriek. Want wat zijn er weer veel brieven binnengekomen, mensen? Ongelooflijk. Ja, je weet, sommige mensen krijgen nooit brieven. Maar als je bij de radio werkt, krijg je altijd brieven. Echt waar. Vooral als je oproept dat mensen een brief kunnen sturen. Naar natuurlijk Radio 501. Koepersweg nummer 1. 1624 AA in Hoorn. Bij Blokker. Hey. Ik heb hier een cd, die is promotional use only, not for resale. En dat was de Ramsplaat. Nou, oh. Even kijken. Maar dat geheel terzijde, dat is informatie voor andere mensen die luisteren naar een ander programma. Namelijk het promotional sale programma op, weet ik veel, bij Harry Mens. En, ik had een brief gekregen van Anna de Wit, ja. Anna de Wit uit Amsterdam. Dat is leuk, hè? Een keer ook een luisteraar in Amsterdam. Dat is leuk, want daar wordt ook halve bier gebrouwen. Wist je dat? Halve bier. Speciaal voor mensen die ervan houden. En datzelfde bier wordt gebrouwen in Amsterdam. Maar deze brief die gaat er helemaal niet over. Want zij houdt van dansen met de radio. En dat is natuurlijk geweldig. Anna de Wit uit Amsterdam. Dat je van dansen met radio houdt. Want dansen met radio... Wat is er leuker dan dansen met radio? Nou, inderdaad, luisteren naar De Volle Laag of een ander programma. Of bijvoorbeeld Studiosport kijken, terwijl je naar De Volle Laag luistert. Ze houdt van dansen en ze vroeg eigenlijk... waarom draaien jullie nooit Bretonse dansen? Ja, en daar sta je natuurlijk met je bek vol tanden. Want dat draaien we inderdaad nooit. En dat is natuurlijk, ben je gelijk ontmaskerd als zijnde radiostation dat je nooit... Bretonse dans draait. En het mooie is dat we toevallig wel wat in onze audiotheek hadden zitten. Nou, zoek even de hoes, want daar staan de dansen uitgelegd. En ik dacht, als ik nou gewoon een dans draai, of in ieder geval de muziek van een dans, want een dans kan je natuurlijk niet draaien, tenzij er een pirouette in zit. Maar als ik dan de muziek draai voor de dans, en dat ik dan gelijkertijd ook de instructies geef. Want we beginnen zo met een dans. En dat is de Jabbadao. Jabbadabbadao. Heel goed. De origine van dit nummer is Sud Finistère. Certain disant. Oh, het is in Frans. Ik zou zeggen, we beginnen gewoon met die muziek. Anna de Wit, ben je klaar? Het is dus een Jabbadao. En niet te verwarren natuurlijk met de Flintstones. Oh, wacht. Inderdaad, nu gaat hij draaien. En ik denk dat hij 33 toer is. Dat is vaak... Oké. Het is... Ik had even wat zacht, jongens. Het wordt gedanst in een koppel. Garçon à gauche de sa partenaire... Disposition est à quatre couples sur un cercle se donnant les mains, bras, baisse, jeetje. Dessin 1. Oh, plaatje 1. Even op de webcam kijken, jongens. Plaatje 1. Deze. Oké. Okay. Gaan we naar plaatje 2. Figure B. Trente de temps. Avancé vers le centre en élevant progressivement les mains à hauteur des épaules. Sur demi, pas de gavotte, un pas de fois 4. Ah, kunt u nog een beetje volgen thuis? Als u het niet kunt volgen, stuur dan even een brief naar de studio. Revenir à sa place, en arrière, en baissant progressivement les mains. Demi, pas de gavotte. Reprendre trois fois. Ik begin even opnieuw hoor. Reprendre trois fois la figure B. B, dat is een B, hè? Dat is een B. Oké, okay. Figure C. 32 temps. 1. Les garçons faire le centre. Voor de mannen, hè, zit. Faire la centre, le centre du cercle. Légèrement tourner vers leur partenaire. Main aux hanches. Mais demi, pas de gavotte. Pendant ce temps, les fils font demi, pas de gavotte vers l'extérieur. Très petit, pas et les mains aux hanches. Dessin 2. Oh, plaatje 2, mensen. Laat even zien op de webcam. En ik wijs er ook even naar, dan kunt u dat nog even beter bekijken. Dat is deze. Oké. Okay. Deux. Chaque garçon prend la main de main droite. Dus, het nummer is al afgelopen. Ja, sorry mensen, ik kan het niet helemaal afronden, deze uitleg. Maar gelukkig is nog een nummer. En dat is even voor Anna de Wit. En dan ga ik er niet doorheen praten. Dit nummer heet La Ride de Carnat. Dus geen Jabadou, maar La Ride de Carnat. En het is iets met handen in hand en dan in drietallen. Kijk maar even op de plaatjes. Misschien dat jullie er wat bij zouden kunnen. Maar ik ging niet doorheen praten. Dus ik zou zeggen veel dansplezier. En wij zijn straks terug met nog meer muziek. En natuurlijk die nieuwe rubriek hè, die we gaan aankondigen. Maar dan zonder jingle. Goed kijken nog even. Ik denk dat hij nu ongeveer op de webcam komt. Dan haal ik hem nu weg. Want dan hebben jullie 30 seconden gehad om ernaar te kijken. Oh, dat halve bier dat valt toch wel een beetje zwaar. Dan zie je maar weer, bier drinken in de uitzending. Het is toch weer een nieuw radio-experiment. Wel, ik heb het gevoel dat het wel vaker gebeurd is. Het is toch een beetje saaie muziek, maar ja, de luisteraar die wil dat dan toch horen. Ik denk dat we zo even gaan surfen, dat lijkt me leuk. En dan bedoel ik niet op internet. Hoewel u dat natuurlijk aan het doen bent, hè, toch indirect, zo met uw telefoon. En ja. Amazone muziek, dat lijkt me wel leuk. Een beetje vals klinkt het ook wel, vindt u dat niet? Even kijken hoor. Ja, sorry hoor, Anna. Ik kan het echt niet uitstaan, dit. Ja, gewoon gezellig andere muziek. Gewoon pasjes maken hier op Radio 501. Ja, hou zo van met die muziek. En doe maar gezellig mee. Misschien past dat hier wel, die tekst die ik net zong. De aandacht gaat dan uit naar de mensen op de plank. De aandacht gaat dan uit naar de mensen. Dat is trouwens de Phantom Four. En het mooie, er wordt niet gezongen, want Arguido die is gewoon even naar de wc. Want die doet ook mee, hè? Natuurlijk Mr. Rootboy himself. En als je dan denkt, hoe heet dit nummer ook weer? De nummer heet Sonido Amazónico. Ja, dames en heren, natuurlijk is dat Morgana. Of in ieder geval, zo heet die plaat. Ja, mensen die weten niet weten gewoon hoe dat heet, zo'n plaat. En dat is een cd, een compact disc, voor luisteraars die van compact houden en van disc. Even kijken hoor. Ja, dat was natuurlijk die ene plaat. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Even kijken hoor. Ja, weet je wat leuk lijkt? Gewoon een uitgestorven band. For Lucien. Thank you. Cheers. Shana Shu. Nou, kijk, dat vinden we leuk. Dan willen we best even een nummertje draaien. En dan lijkt me leuk om over Angel Cake. Want ja, als je bier drinkt, dan eet je toch ook cake? Shana. Maar ik wil zeggen dat het Shana Shu is. What have we got here? Failure to communicate. Failure to communicate. Nou, pardon. Failure. U bent toch zeker op de radio? My life. I couldn't be saved. Wake up for me. All aboard. Very light texture and taste, but I can't cut you with a knife. Smooth talking embrace. You must be somebody else's wife. I like it when you're baked. You do things you never do. I can let you sit and wait. More than an hour or two. Ja, nou maar even serieus, hè. Hoorde je dat, moet je even horen, hè? Dat piano arpeggiootje. Right there, right there. Wacht even hoor, hij komt bijna hoor. Hij komt bijna, dat arpeggiootje. Hold back here. Nu dit arpeggiootje, moet je horen. Dun, dun, dun, dun, dun. Couldn't be saved. I couldn't Not for my life. Ja, inderdaad, dan moet je dit horen. Ik bedoel maar even te zeggen dat dat arpeggiootje hier ook gewoon in zit. Dus Car & Malt is gewoon een vette rip-off. Van de Angel Cake van Shana Shoe. Ja, maar natuurlijk, als je een bepaald experiment probeert en je denkt, nou, het zal wel leuk zijn als het dan zo... Maar goed, dat doet het allemaal niet. Oh, wat een leven. Ja, ze komen natuurlijk nooit de radiorevolutie. Ja, nou ben je revolutie. Ja, nou ben je revolutie. Tu nie będzie rewolucji. Tu nie będzie rewolucji. Tu nie będzie rewolucji. Barwy rozbite o krawędź. Rozbite o krawędź. Tu nie będzie rewolucji. Tu nie będzie rewolucji. Rewolucji. Tu nie będzie rewolucji. Barwy rozbite o krawędź. Rozbite o krawędź. Tu nie będzie rewolucji. Tu nie będzie rewolucji. 1984. En dan denk je, weer zo'n saai kutjaartal van een nummer. Wat een onnodige informatie is natuurlijk, want het gaat gewoon over wat goed nummer is, ja of nee. Maar zo heet de band. Kijk, en daar kijk je van op. Toen ben je revolutie. Gaan we verder met muziek over twijfel aan God. En het is een heel goed nummer trouwens, van Kartesan. Toch? Dat is helemaal geen Kartesan. Hou eens even op, joh. Even kijken. Ik weet niet, wat was dat nou voor muziek? Oh ja, natuurlijk nog wat ik even moet melden is dat er volgende week een nieuwe rubriek is. De belservice, waarvan bij nu de jingle ontschoten is. En die belservice, dat is voor mensen die een belletje willen plegen of moeten plegen, maar dat niet durven. Kijk, en dat is natuurlijk vervelend als je dat overkomt. En daarvoor hebben we dus een nieuwe rubriek, de belservice. Heb jij een telefoontje dat gepleegd moet worden, maar durf je dat niet te doen? Laat het dan over aan de volle laag. En wie weet, bellen wij wel voor jou. Ja, natuurlijk bellen wij voor alle problemen, alle aanleidingen. Huwelijks aanzoeken. En als er een ja gezegd wordt, dan gaan wij er natuurlijk automatisch op in. En andere zaken waarvoor natuurlijk een heel zenuwachtig moment zou kunnen ontstaan. Zoals bijvoorbeeld echtelijke twisten. Ontslaggesprekken. Moet u dus iemand ontslaan? Bel dan even de volle laag of mail ons dan even of stuur een brief. En vraag ons om diegene dan te bellen met deze boodschap. En dat zullen wij dan ook doen. U hoeft er niet altijd bij te zeggen dat er een daadwerkelijke aanleiding is. Dat kunnen we ook gewoon achterwege laten. Maar volgende week dus de eerste keer de belservice. Deze nieuwe rubriek van Radio 501. Van de volle laag van alles. Op de radio natuurlijk. Even kijken. Gaan wij verder met Kartesan. When nothing becomes something. And something becomes someone. Oh my god. Really makes me see. Life remains a wonder. It's hard to be romantic if you know how science works. My granddad taught me a full prison is an empty church. And do I really bother? Or believe in some kind of judgment day? Wanna close my eyes for all the sadness on this fear, for people blowing up their lives and children with no fear of killing like some war machine. It's an unfair world unseen, and this is the reason why my belief in him is very dim. And do I really bother? Or believe in some kind of judgment day? Don't know why I always try to comprehend the meaning of life. To the Lord above of whom we've heard, are you real? What's your deal? Make the best of it, yet I make a mess of it. I'm glad I find some friends in time. Fill me up and make me shine. And even if it's all in vain, I don't give a damn. I play no game of waiting for Godot to come, 'cause there's more to be done. And does it really matter to be some kind of judgment day? Don't know why I always try to comprehend the meaning of life. To the Lord above of whom we heard, are you real? What's your deal? bien faire, c'est trop court. N'avoir devant soi que 20 à 30 000 jours. Le ciel peut bien ne pas brûler. Il ne donnera rien contre les jours passés. Ce jour-là, je l'ai gagné. Je l'ai porté. Pourquoi? De quel autre va-t-il accoucher? Sans douleur, si mes mains sont gantées. Faire un tour, tourner, tourner autour du jour, lancer. Et quittons sans se défendre, c'est le suivant qui l'a un peu poussé. C'est sûr, pour bien faire c'est trop court. N'avoir devant soi que 20 à 30 000 jours. Surtout à vivre retourné, cherchant du regard tous les films déroulés. Beau fantôme, ces jours d'été, ces jours d'automne, lovés. Dans leur honte, tous leurs habits jetés. À nos pieds s'envoler pour prier. J'ai tout fait, j'ai tout tenté pour le combler ce jour. Il faut voir comment il remercie. De quel bord sur l'échelle d'une vie. C'est sûr, pour bien faire c'est trop court. N'avoir devant soi que 20 à 30 000 jours. Le ciel peut bien ne pas brûler. Il ne donnera rien contre le jour passé. Kan je een ramsmaat beter mee afwisselen? Ja, dit was François Breu, 20 000 jours. Nee, was het weer? Nou, gewoon een nummer. Als je goed hebt opgelet, dan hoorde je het vanzelf in de tekst. Want het kwam voor. Ik kwam verder met een liedje, wat je heel goed naar dit nummer kan draaien. En het nummer heet Oze Wiese Woze Wiese Halla. En het is een heel populair lied. Al eigenlijk al heel lang. En het is een soort evergreen. En vooral bepaalde volksgroepen, bevolkingsgroepen, demografisch dan natuurlijk, is het heel populair. Alla, walla, wiela, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla. Was. Don Koffie! Op ra! Radio 501! Well, it's me what built the all and its foundation. Who's running the show? With the blood and sweat of my own industry. Well, very soon, you know. And when someone cares to ask me who's running this show, I say, bleed now. Not me. Running the show. Nou, inderdaad, mensen die dat nog niet weten, ik run hier de show. Jawel, de volle laag in Radio 501 of op de radio. Het is maar net waar je me neerzet. Misschien zet je wel gewoon een mobiele telefoon op de radio of een tablet. Oké, dit was weer de Radio volle laag. Magere laag. Volgende week dus een nieuwe... Ja, mag ik even. Volgende week een nieuwe rubriek. En ik geloof dat ik ook een keer weer... Die klootzak van Jaap de Heus moet laten horen. Zei ik dat? Stond hij open? Oh, hij stond open. Man of Mega is dit. Fire City Ops. Maar daar gaan we niet verder naar luisteren. Want het is hoog tijd voor de reclame. En na de reclame is hoog tijd voor... Wacht voor. Voor natuurlijk, Mark Sander. Het Sunday on Monday. Geen liedjes vandaag. Want ja, dan moet ik dan toch weer doorheen zingen en zo. En daar heb ik ook geen zin in. Hier op jouw Radio 501 is dit... De reclame! Als je na 12 dient rekening te houden met wegwerpaansteek. Weet je dat nog niet? Wegwerkzaamheden. Er staat inmiddels een file van. Wat een oelewapper. Moeten we het lezen? Iets waar mensen met dyslexie vaak last van hebben. Als u wilt weten hoe u het beste met dyslexie, op het werk of in uw omgeving, om kunt gaan, kijk dan op www.dyslexie.nl.